si si kashiri monke, si si ka bouquet de rose maman, si si ka liboke, si si kashiri monke, si si ka bouquet de rose maman, si si ka Liboke yo lambeli ngai sisi na meka e Aina yo kapu Libakunga na beti lelo sheri bolingo e Daina koti kate Liboke yo lambeli ngai sisi na meka e Aina yo kapu Oh na sule bolingo Aina yo Aina yo sheri Aina yo Nalangwe bolingo e Aina yo Aina yo sisi Aina yo Oh na sule bolingo Aina yo Aina yo sheri Sisi ka sheri monke, sisi ka bouquet de rose mama, sisi ka liboke, sisi ka sheri monke, sisi ka bouquet de rose mama, sisi ka Liboke yo lambeli ngai sisi na meka e. bolingo e Ezali sepo sonzonto Po fude na ngai oyo na milo Baka ngai na ye sepo vivre Oh, oh sisi kaye Oh, oh sisi kaye Oh, oh sisi kaye Oh, oh